بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. دی آیات کے اللہ جل جلالہ نبی علیہ السلام و سلام دا ندی امت یو دو سے پاد بیانی جا دو سے پاد دے انسان دا کامیاب راز دا اور سنہ دی امت آغا فضیلتم دی نو اللہ فرمائی ومن من خلقنا او باز دا آغا خلقنا اللہوی چی منگا پیدا کری دی امتن یو جماعت تے یهدون بالحق و بهی عادلون چی اغی دا حلق و رہنمائی کے دا خلق و مشرکی او خلق و تلار ہے بالحق کے فحق سرا دا حق پا قانون سرا دا خلق و گائٹ کے اغی تلار خی و بهی عادلون او پا دی حق سرا پا معاملاتو کے پیسہ لے گئے. دی آیات کی لنبنا خبر دارا چه اللہ وی مونگ پیدا کرده دی امت نو دی امت نسوک مراد دی نو دا قطادر رضی اللہ تعالی آنو خبر دا دا قطادر رحمت اللہ علیہ چه اوی دی نبی علیہ السلام نو دا خبر مونگ تر رسید لی چه پیامبر علیہ السلام دا آیات و لستنوی پرمائی چی ها دهی لکم دا ستاسو دا پارده دا آیات ستاسو دا پارده وقد اوطی القوم بین ایدیکم مثلها ومن قوم موسیٰ امت یهدون بالحق و بهی یادیون. نو پیامبر علیہ السلام فرمائے لو دا ستاسو دا پارده استاسو نمخ کی یو امتم دا سپت ورکلے شوی دا و بید اغا آیات لستو ومن قوم موسیٰ امت یهدون بالحق و بهی یادیون. موسیٰ علیہ السلام قوم بارکی ملا دا خبر اکڑیو چھے پا قوم دا موسیٰ کے و جماعتو چھے آغیب دا خلقو رہنمائی کولے پا حق خبر سراو پا حق بے پیسلے کولے. نبارا دی حدیث نام معلومی گی چھے دا آیان دا نبی علیہ السلام دا امت بارکی اللہوی چھے خلق منگا پیدا کری پا آمی کے و جماعت تے چھے رہنمائی دا خلقو کئی پا حق سر نورم بنے صفت رہنمائی کولی نورہنمائی دنیا کی دخل کو کی او مخکم شوی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صحابہ ان کڑے ناغی چکما رہنمائی کولا صحابہ کولا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کولا دا اللہ دا قانون مطابق او پا حق سرا رہنمائی اس چی مسلمانان برباد دی نراغی راز دانے چی رہنمائی دو امت کی گی حویات دو نفسانی خواہشاتو مطابق کولیش پا حق سرنشی کولی یا رہنمائی کولیشی نو دو پاٹے دو انداز مطابق کولیش پا حق سرنشی کولی او یا رہنمائی کولیشی نو دو قومیت پہ اعتبار سر کولیشی یا حاندانی رسم سر کولیشی یا نفسانی خواہشاتو سر کولیشی نو رہنمائی سم پا دنیا کی گی دا خلقو کی گی دا قومنو کی گی و صحیح رہنمائی جدا نو آغا آغا رہنمائی دا چیتر رہنمائی کیا ہو پا حق سرکے قومیت او نسب تا نو گرے بس حق تا گرے پا حق باندے دے خلق روان کری ادویم و بیہی عادلون چی پیسلے کئی د خلکو مسکی کوي او کله خپل او د خلکو مسکی کوي ندا جماعت چې فیصله کوي نه پاره کې د انصاف نه کار تخلي او دا دویم د کامیابی راز دی. نن سبا هم فیصله کی ملکی اعتبار سرم کیگی، علاقائی اعتبار سرم کیگی، جرگو اعتبار سرم کیگی. وکر نبی علیہ السلام دور کے کیدے صحابہ و کول نوغی کیدہ صفت و بیہی عادلون فحق سر بید خلق امس کی عادل کو اوز دا عادل نم پر پیسلو کی نافید دے یاو پو حق خلق پیجنی نا پر پیسلگ اوز لگا مثلا چا قتل کلے دیتا پیسلگ ہے نکرتی عدالت کی کہ اوز کس دن سڑے ملکڑے انداغے پیسلدہ دیتا بے قتل کے حالانکہ داغه لپاره کیسو چلول شي کیسو چلول شي که خلاص شي صدر له درخواست ورکی کید پیوږي حالانکہ کید داغه فیصله ده قصدن قتل کړی دی به کیساس کول شي نو دا هو په حق سره فیصله نشو غن یا مثلا د طلاق مثلا یو کس ته برنه حق بغیر د حق خپل لور خلاصي او کله ځله په عدالت باندې خلاص کړه او غالک کې سمقص شریعت اعتبار سره چې د کم نقصانات او د وجنه قاضي د خاون قائم مقام کې دیشي او طلاق ورکول شي الګ کې هغه نقص نشته شل ځله په عدالت سره خلاص کړه دوا به یې عادلون د حق سره فیصله کول نشي نو فیصله اوسم کېږي خو په حق سره نه کیږي دا بیان ساده چلنس زلی تپا جرگی سر پیسلوکا یا پو انگریزی کانون سروکا یا علاقائی سروکا خوچد شریعت مطابق نئی نو کد طلاق مسلی نو دا جنہ اٹکر دا قیامت کی جدا بل زیودی گی نو پدی تا گنانگار زناکار او لنس زلی دیتا دا انگریز کانون پتا کیت خیجولی او تاری پانزوس کیت تیرکڑی پانزوس کالا خوچ ترسو پوری تا کس دن قتل کل رستا سر نا دیوالے شوی شری طور یا تا اغی ماب کڑ نئے او یا تا اغی لس پیسے تکی ندی ورکڑی صلح دی نرکڑی شری اعتبار سر دری خبری دی یا صلح اقلا پیسے دی ورکڑی یا اغی ماب کڑی یا کسانس شو نو کلن تلی تاوانے کیا دو خد نو دی خد کنا نو دی تاو بیہی عادلو انوے لکی او دا دوار دا کامیاب ہے راست دی ہاں نبی علیہ السلام دور کې دواړو د خلکو راهنمایي په کولې شو حق طرف ته داسې خلکو داسې مشران او که په صلیبم کولې شو نو په صلیبم په حق باندې کولې شو نه حق په صلیبم نشي کولې راي وي په صلیب تفصیل وي بیا ګران او چې چا کې دا دوه خبرې نه کم امت کې نه د زوال نه ها ګلاد جوانانو د قوم رهنمایي حق طرف دنه کیږي مشران د قوم سيني حق طرف حق سره رهنمایي نه کوي او بل حق باندې فیصله نشي کولای مدا د زوال خبرې نن چې مسلمانان په زوال کې دي د دې جمعت کمیر د دې جماعت د دې ټولګي کمیر راغلي او بیا یو حدیث وره نبی عليه الصلاه والسلام پیغمبر اسلام فرمایي چې زما په امت کې به هميشه داسې خلک وي ان من امتي قوما على الحق حتى ينزل عيسى عيسى ابن مريم زما په امت کې به یو ډلا هغه په حد باندې وی تر دې چې حضرت عيسى عليه السلام د اسمان نه راکوشي تر هغه زمانہ پورې نو کمه او زیاته کې دی چې واره زمانہ کې داسې خلق وی چې هغه دې قانون مه تسر نګري په حق د اسلام باندې رواني او هغه ایس یو فیصله د اسلام نه مخالف نه کوي پجرګه کوي کوشش کوي منت کوي خو اسلامی انداز اختیار کوي نو مسلمانانو لم پکار دي که یو فیصله وي نن سبا اسلامی عدالت نشته عالم نه تبوس کی یو انداز یې راوباسي اسلامی طریقې کار کړي شي په غوانی حل راوباسي والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون الله فرمایا کسان کذبوا بآیاتنا چې انکار کړي دي زمونږ د آیاتونو نه سنستدرجهم من سدیل رب مزمزه درجه په درجه من حيث د داس زین لا يعلمون چې دی پوېږي منا دینه مخکې یو پیرا ما د تذکرہ کړي و الله تعالی دنیا کې نسل کې نه یو مسلمان نسل اغه برکه الله تعالی مې لیسور لسمه سي برکه باندې شي پیږه اجتماع کې باندې شي مخکې مې ازه تیر شي پټول ګراوند الله نسل نه په بازو باندې رانی سي دې لپاره چې دې الله ته رجوع کی. او الله فرمایي چې په هر ګناه باندې سل کولې لو یاخذ الله الناس بما کسبوا ما ترک على ظهرها من دابه پر ازمه کوي او ژوند سره نو پاتې یو زناور بم نو پاتې زناور علماء ویل بنو پاتې نو مطلب دا دی چې انسانان بټول نسل شي نو الله په دې زناور سره کوي بیا نو دا هم ختم شي نو دی وجه نو یعفو عن کثیر په زیشته مسی پاره کې براشي الله تعالی په بعضی ګناونو باندې انسان دنیا کې رونه سي چې الله ته رجوع کی بعضی هغه خیرت تبرید بعضی معاف کی دی دې کې چې الله ذکر کوي نو دا د کافر باره کې ذکر کوي ځکه الله وی کذبوا بیاات نه چې دا آیاتونو نه انکار کوي تکذیب کوي نو الله وی دنیا کې دې مونږه په مزه مزه باندې رانی سو داسې زنه رانی سو په داسې حیثیت رانی سو لای علمون چې دین پوي او دې ته استدراج ویل کی استدراج اصل کې عربی د درج السبین لري ماشوم دا قدمونه نیز دین از دیلی یا تیو کتاب درج الکتاب را بیکی دی توی پا مزم از آفانی پیٹ کے را ہونده نوڑی تاویلی کی او دا اللہ نیسل دی لکبل زیکم ذکر شوی دی اللہوی چی او کون تا مونگی او نصیت ور کڑی دی غیر ایر کڑی دی نمونگ پی هر نعمت را کلاو کڑی او اللہوی دی نپوئی گی سنگ نپوئی گی مثلا اللہ پی مال را کلاو کی نو حالان کې ټول حرامي او د پور د پاسې لیکلي هاذا من فضل ربي نو دا اوس د خپل مقبولیت غني چې الله تعالی دې نږدې ما باندې دا الله دې له فضل له حالان کې الله دې له ډیر ورکه حرام مال ورکړي چې عذاب نور سی واشي نور سی واشي نور سی واشي د آخرت په اعتبار سره دې جهنم ته بالکل تیار شي نو دې پوری ګنا الله یې نسیرو نور نور په مال سی واکې د آخرت عذاب حرام سی واکې اولا یعلمون دین پوئی گی دے سنگر پوئی گی دے و توی حاضر من فضل ربی زن پہ کفر توبہ سی دا حرام دا پزلی کلی دا زمان دا رب پزل لے تا کرنگی نور راوالا نوی با حرام دے بے فضل اللہ کلی وی با پنا حقا دے بے اوپر کسید اللہ نوی خوخ نماسر بدا دور مال لے کتا اللہ تا خوخ وی تاثر ہو نو اللہ پہ نعمتوں را کولو کی ہر طرف تا اللہ تعالیٰ پہ خوشحالہ را کولو کی آواز سے پہ را کولو کی نو تردے جدے زان دا اللہ پنیز باندے یو دیر محبوب گنی یو دیر مقرب گنی زان پہ حق باندے گنی پہ حلال باندے گنی حالانکہ دا اللہ نا خوخہ دا حالانکہ پہ حرام باندے حالانکہ اللہ تا مبعوض دے نو پدے کی ایک دم اللہ را ٹیم کی استدراج دے تا بے لکی گی نو تاسو بلی دلی می نو دا عذاب یو شکل استدراج دی دا دی وجن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بارک رضی چی کلی دو کسرا خزانی را لی نو اغو دعاو کا اللہم اینی اعوذو بیکا ان اکونا مستدرجا یا اللہ زستان پناو وارم سنچ دا استدراجی فا انی سمعتو کا تقول خدایتا قرآن کی ویلی دی سنستدرجهم من حیث لا یعلمون زبدا خلق دا سی طریقی سر نسم چه دی تبا قتم نلے نو چه کم اکابر علماء دی یا صحابہ دی سر بچه دیر معلوم راگن و بازی ٹیم کی بے اوی اردل اصنا دادا اللہ استدراجی پدی باندے سے دا دین نخلاص شم دا دین نلاسو انزم نیکی پریدم پدی مان سر گناونو کی مبتلا شم او اللہ تلا مارا ایسار کی نو دا نعمت دنے دا عذاب یو خفیہ شکل لے خفیہ تدبیر لے استدراج ندی مثال دا سے لکس سلیت نعمت کاری ته او کس بره بنگلی ته جاي یو بنگلی دی ولا جوړه کو تدبیر ته دا جوړ کړی چې بسر نه را غورځم ټول خلک ته تبو رل کو چت بندنګي ولا جوړ ته په ولا دیم چت جوړ کې هغه تور لکړا او کېږي هلا په یل کډیر لوی استانی وسر او دریم تا او چې ټول به سرورم پینزم چت ولا جوړ کې هغه ته او کې ټول لال تن را لوړا نو ندی مثال هم دا سره یا سره نټونه پټ کې په وشه باندې په مزه تر دې چې مصیبت کې رئیسار شي چکم کس الله تعالی په استدراجی طریقې سره رانی سي چې دې را ایثار هم شي نو کتو ته وځي دا الله عذاب نه نه پلان نه کوي هغه ټول مال ته پکې ملل شي هر شی ته پکې ملل شي فقیر شي الله تعالی په مصیبتونو عذابونو کې مبتلا کی او کتو ته وځي نه پزان نه کوي نو الله تعالی فرمایي والذین آکسان کذبوا بیااتنا چې هغه انکار کړی د آیاتونو زمونږ نه سنستدرجهم مونږ دې لره درجه په درجه لګ لګ من هيڅ د ځاسې نه لا يعلمون جدي ته پته نه لګي دي پويګم نه و اولي لهم او الله وي زم مهلت ورکوم دیتا د کافرانو ته مهلت ورکوم ان کې دي متين یقینا تدبیر زما خو بیا منسوبه زما متين دا ډېر انتهائي مضبوط ده را الله تعالی نسلغا ارچه لدل دي جلل تدبیر ډېر بهترین تدبیر الله یو کس لا ټیم ورکای ورکای خلق یوینی و یوزه که نگیری که دست اگه انسان چی جی بیاد اخلاسی دو چل اگل نورده انسان چطه دا اللہ تدبیر چطه انسانی تدبیر محلت ورکی ورکی اللہ والا ورکی دست اگه ایسار کی جی بیا اغیل دخپل و تو چل نورده نو اللہ فرمائی و اولی لهم لکا دغا تاو گره امریکی تاو گره افغانستان کی سنگ ریسار دو تو چل ولا نورده اللہ دست اگه ایسار کری وَأُمِّي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ الله دې سوچ نه کړې دې کافرانو چې دې ته دا پته لګېدلې وې چې ما بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ نشته دې په ملګری دې باندې په محمد عليه السلام باندې مِنْ جِنَّةٍ سَلِيمَنْتُ نازل کې شان نزول دې آیات دار نبی عليه السلام یو پیران دام د کتا ده سیب نا روایت ته نبی علیہ السلام پا سپا بانی ملالو طولش پی قریشو تتجغی والی یو یو کبیلی نم بیغستا یا بنی فلا یا بنی فلا انی لکم نذیر مبین اغیب ایرول دا اللہ زابونو دا اللہ نا دا قیامتنا سارا پوری نبی علیہ السلام چگی والی نیو صاحب پا کراغ ان هازا لمجنون ان صاحبکم هازا لمجنون دا خلی ونی ری با تا یو سوی تو الى سبا تر سبا پوری دا نو اللہ جل جلال ہوئی دا آیات نازل کو چھے اولم یتفکرو آیت دی سوچ ندیکڑے دی دا خبری کئی چی دا لیوانے دے دی سوچ ندیکڑے چھے ما بس چھے پدی خبر پوشے ہوئے چھے ما بس صاحبہم من جنن نشت دے پا ملگری دی باندے پا پیغمبر دی باندے من جنن تن سلیوان تو ان ہوا ندے دا پیغمبر الا نذیر مبین مگر یرون کے اخکار دیو پا خپل من سب باندے لگیا منصب پیغمبری داره چې دا الله د عذاب نه ویری نو الله وی دې سوچوم نه کړی چې د منصب د ډیوټي هغه د الله د عذاب نه يرول دین نه هو خپل ډیوټه باندې دومره کلک ولاړ نه چې د سار نه ټول شپه خپل ډیوټي کړی دا او په دې باندې سلیوانتو ونیشت نو هنن کې د نبی له صلوات و سلام په هم تا سوچ تا دا هوښیانه تا حکما اریان دی او کلا د دنیا لوی وی خلق و تا اریان دی چې نبی له صلوات و سلام په کم اخلاقی انداز باندې په کم جنگی انداز باندې په کم دعوتی انداز باندې دا دنیا پتا او دی په نبی له سلام د سوی کورش لیونه وی کله به وته کاهن وی کله به وته ساحر وی خدای یاد ذاته د خلق او आवाज یو حق پرست انسان پسی عالم پسی یا پیغمبر پسی دا تا دی دلیل نده چه دس ده پا حق بانده نده ورنه کدا سی که حبور خدایم دا چانه نده اخلاص شده یو عالم هم دا چانه نده اخلاص شده پیغمبر پسی خبری شوی دی خدای پسی شوی دی وی دا خدای دا پارا بچه ده وی قرآن که وی کنم اللہ تلاش پارا سمسی پارا سورت مریم کی را خبره کئی چه وقالو اتخذ الرحمن ولدا داخل کوئی جرب اللہ دا پارا بچے دے اللہ بچے نہیں سلے او لقد جئتم شیعن ادعا اللہ ادعا دیر دیر ناکار خبر اس رہتا سرات لوگ او دا دمر ناکار خبر دا اللہ وی تکاد السماوات یتفکرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال حد اندعا للرحمن ولدا وما ينبعی للرحمن ولدا الله اذا دمر سنگین خبر را چې د دې سنگین خبرې د لاسه د اسمانونو اوش لګي او دا غرونه را پیږي دا ارث یو بل راو بغې الله وی دا دمر نه کار خبره کوي دا غرونه د ازمکه د اسمانونو د سره د مشرکان دا یو بل راو لنده ارث روان شي د مشرکان بکیم تس نسی چې ان د اول الرحمن ولدا چې د رحمان ذات د پاره بچي بولي حالانکه وما ينبغي للرحمن ایت تخیزه والا حالانکه رحمان ذات ده پرا ضرورت دیشتا چاگا ده بچی ده ضرورتی بچی ونیسی نو بارحال ده چا خبری ده ده دلیل نده چه بده حق ورنخ دائم ده چانه نده اخلاس شده امام ابو حنیف رحمت اللہ تعالی علیه و کسران و دویتا بسی پلان کی خبری ہوگی ناغه و دلا شیر وی چه ما نجی اللہ و الرسول مان من لسان الورا فکیف انا خدای پاک او پیغمبر د مخلوق نه نجات نه مونته د مخلوق د جبینا نو فکیف انا زسیما قیل ان الاله زو ولدن خلق دا خبر اکڑی دا چه دا خدای بچی ری وقت قیل ان الرسول قد کهنا او پیغمبر بارکیم خلقوی لیچی دا جادو گرده نو زس شیما چه زبا دا مخلوق دا جبینا خلاص شو نو بحران خبر و بارکی نو دا پیغمبر علیہ السلام بارکی من اللہ وی دی خبری که سوچم ندکڑا چه پدی پوشی ہوئی چه دا پیغمبر لیوانے دی اگر چه خلق و تڑیر لیوانے ہو نو داوی دا دا شیطان یو چار لی حق پرست پسی اگر معمولی معمولی خبره ټارګټ کول خبره کېدل دې د پاره چې د خلق د دین نه منشي زکه داغه پسې خبره نه کېږي خلق به ورزي هغه سره بکینی داغه خبره باوري نو په دین باندې بارازي نو دا که پیغمبر دې کړي پیغمبر ولی دې خبره خامخا کی نو دې تني کېدل پکار حاجی محمد امین صاحب له کسره او دې پلان کې در پسې دادا دي هغه ته دې هغه کې بیا حیا و چې زمانه خوشی شاوي وي تاکه دومره حیا نشتا چه ترالی و خبری ما تسکه محا مخکه نبارا دان دده دلیل نده پیغمبر پسیم شویده که عالم پسی کی گی و تبلیغی پسی کی گی نده دده خبری دلیل نده تحقیق پکاری اللہ کلا قرآن کے رابشی و اجتمع سپارا کی خبرہ براشی چه یو خبری تحقیق پکاری بے بنیانه نی پکار نا اولم یہ تفکر واللہ ویدی سوچ نده کڑے تفکر نده کڑے سوچ نده کڑے تفکر ویلگی بصیرت ته ویلګیو بسانت ته دستر ورانا یو بصیرت ته بصیرت زړه کې د زړه بینایي الله وی دی سوچ نه نکړي چې دې په دې خبره کوی چې وې چې ما به صاحبهم من جننا جنشت دې په ملګری دې باندې لیوان توب ان هو الا نذیر مبین نه دا پیغمبر مگر يرون کې احکار دې په خپل ډیوټه باندې دې د کار د مخلوقات د الله د عذابونو نه يرول دي نو دې خپل ډیوټي کې په دې حصے لیوان توب نشته وممن او باز دا چانا خلقنا اللہو چی من پیدا کردی دی امتن یو جماعت تا یهدونا چی رحمائی دخل کو کئی بالحق کے پحق سرا نا پا قومیت او پا نصب او پا خاندانی روایت سرا و بیگی او پا دی حق باندی یا دلون پیسلے کئی والذین آتسان کذبو بی آیاتنا چی انکار کئی دایتون زمنا سنستدرجهم زرد چلاوی منبونی سدل رب مزمزا من حیث و دازن علی آلمون جدی با پوئی گمنا و املی لهم اللہ از محلت ورکم دیتا انکی دی یکنن تدبیر زمان اغنیسل زمان متینون دیر مضبوط تی دنیسل و تدبیر انتیائی محکم دی اولم یتفکر و ایدی سوچ ندکڑے چی دی پویشوی ما بی صاحبهم من جنن چی نشت پملگری ددی بانده من جنن تن سلیوان توب ان هو نرد پیغمبر الا نذیر مبین مگر یرون کے اخکار دے دا اللہ دا عذابوننا یا واللہ ولین یا خلال آخرین یا رکو دلمتین یا رحمی مساکین یا اللہ متصال آبیت برعات نسیب یا خیر برسوانا مسادی کریم اخوائی حق طرف طرف نمائی توفیق را نصیب کی حق بانے دے پر صلیق کولے یا اللہ خبر کولے توفیق را نصیب کی یا اللہ دے استدراج عذاب نمی یا اللہ ساتھ یا اللہ استاد خوبی عذابون نمو ساتھ یا اللہ منکی تفکر و سوچ پیدا کی یا اللہ نبی علیہ السلام پر سنت اللہ نمی روان کی یا اللہ رضی صلی اللہ تعالیٰ